Dit is de tijd van doen. Dagelijks bewegen is een goede zaak, maar het wordt ons wel steeds moeilijker gemaakt. Boodschappen doen, daar heb je hem voor. Romantisch. Daar is zelfs een app voor. Stofzuigerrobot, dweilen, robot, grasmaaien, nee toch? Ook een robot. Was er maar iets waardoor we wel blijven bewegen. Ik kwam dus Acer Vitality tegen. Want Acer Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Ook beloond worden voor dagelijks bewegen? Ga naar acer.nl. Acer doet het.